Welkom iedereen bij IT-Bende 240 van 3 januari 2014. Iedereen, alle luisteraars alvast de beste wensen van Bart, Luc, Da en mij. Meer mensen hangen er op dit moment niet in de box, dus voor andere mensen kan ik niet spreken. Ja, we zijn van start gegaan. Het is 2014. Er is redelijk veel komt op ons af. Nieuwe dingen. Het ziet er, iedereen is aan deze kant in de automatiseringsbranche helemaal ondergedompeld in het werk. Dus dat ziet er ook positief uit. Even kijken op mijn lijst. Ja, mensen hebben zich blind gekocht. Ja, het is ongelooflijk. Het is redelijk booming, zou ik haast zeggen. We hebben wel gezien dat de Chromebooks redelijk goedkoop nog wel ook veel omzet hebben gedaan voor de kerst. In plaats van de Microsoft spullen. Dus dat is op zich. Ja. Ik heb toch toevallig eens een tijdje met zo'n nieuwe Surface 2 zitten spelen. En dan moet ik zeggen, qua snelheid en qua, is het toch geen gek dingetje, hè? En ik ben toch een beetje verslaafd aan gewoon Word, weet je wel. Dat soort dingen. En dat kan er allemaal op. Ook op die, moet ik eerlijk toegeven, op die RT. Mm-hmm. Ja, ik vind waarschijnlijk geen andere software op draaien. Maar ik stond aan te kijken en dacht ik, nou ja, goed, die prijs, €460. Maar ja, dan moet je er wel weer op een lullige manier een apart toetsenbordje bij kopen en dat soort dingen. Maar eigenlijk vergeleken met de duurste iPads is het geen gek ding. En technisch gezien, het voelt ietsje stabieler aan. Het lijkt me gewoon ook technisch een goed ding. Maar qua marketing natuurlijk een beetje lullig in de markt gezet. Mm-hmm. Ja, en dat is wel jammer. Ja, nou daarom hebben de Chromebooks zijn natuurlijk op prijs. Want die zijn natuurlijk nog goedkoper. Die halen natuurlijk nu op prijs de Amazon top 10 lijst. In ieder geval 3 Chromebooks. Ja, dan praat je natuurlijk over $243, $199 en $300 of zo. Dus ja, dat zijn wel betere prijzen. Dus het wordt er toch een deel prijs gekocht, denk ik. Ja, maar daar zit je wel vast aan natuurlijk. Bij zo'n Chromebook zit je in wezen zit je vast aan Google voor de opslag. Mm-hmm. Iedereen kijkt mee, dat is duidelijk. Ja, ja. Je bent wel helemaal into de Google Cloud. Ja, Microsoft doet ook zijn best natuurlijk om iedereen aan de Microsoft kant te krijgen. Met dit soort systemen. Ja, ik weet niet. Ik voel me ook beter bij een iets meer controle als een Microsoft device, denk ik. Maar ja, jongens, we horen natuurlijk als het over Google apparaten en Google diensten gaat. Dan komt altijd onmiddellijk het spook van de vendor lock-in onder de hoek kijken. En dan zit je vast aan de cloud en dan zit je bij Google. En Google neemt iets nou met de privacy. Alleen, het is natuurlijk nog geen 5 jaar geleden dat de hele wereld aan de Microsoft vendor lock-in zat. En dat je geen kant op kon met je Windows en met je Office. Mm-hmm. Dus het is allemaal ook redelijk betrekkelijk. Dus ik zou zeggen dat er gewoon meer smaken bijgekomen zijn. En dat kritiek vooral van Microsoft komt. En van partijen die het minder snel en minder vroeg gezien hebben. En als die ook hun huiswerk op orde hebben, ja, dan heb je straks keuze uit 3 of 4 grote providers. Maar de beweging blijft hetzelfde. Ik denk dat het gewoon met de PC gedaan is. Ja, dat zou makkelijk kunnen, maar de kans is natuurlijk dat er dan bij Amazon allemaal een VDI-instance gaan draaien of zo. In plaats van dat we. Dus dat we toch een soort eigen omgeving hebben waar we dingen op kunnen installeren. We hebben toch allemaal onze rare toeltjes en dingetjes nodig om ons werk te doen. Eigen. Kijk, je ziet natuurlijk overal een soort verwijdering van het bezit. Hè? Mm-hmm. Als je ziet dat de traditionele PC eigenlijk door de hele tablet beweging van Apple een andere kant op gegaan is. Dit is al voorheen ook al geprobeerd met de netbooks en zo. Met de lichtere apparaat, maar die hebben we nooit gehaald. Je zou kunnen zeggen dat een Chromebook eigenlijk een soort geslaagde netbook is. En je zou kunnen zeggen dat de Dream die de PC's al jaar op jaar laten zien, dat die eigenlijk is overgenomen door de tabletmarkt. Mm-hmm. Ja, maar daarbij dus meer in de cloud. Hè? Dat kunnen we toch wel stellen. Dat in feite de Chromebooks zijn cloud devices. Terwijl een Surface nog steeds, zelfs met Windows 365, nog eigenlijk nog een ding is waar je een beetje vertrouwd, ouderwets, je eigen rotzooi op kunt doen. Nou, ja, voor een deel. Dat is natuurlijk de manier waarop Microsoft probeert te slijten. Alleen ook bij Microsoft zie je gewoon natuurlijk de terug naar de cloud. Mm-hmm. Ja, dat is weer allemaal in de cloud. Die koppelverkoop van Office 365 aan Office 2013 pas. De Exchange 2013 met on-premise of in de cloud. Dat gaat allemaal naar de cloud toe. Dus het is alleen maar... Google is heel vroeg, heel extreem mee in de cloud gegaan. En dat heeft een aantal mensen afgeschrikt. Alleen wat op dit moment voor Google geldt... Dat geldt straks ook voor Apple en dat geldt straks ook voor Microsoft. Namelijk dat er dan bedrijven zijn die alles wat je doet kunnen volgen. Ja. En ja, goed, we gaan er naartoe. Maar ja, jij werkt natuurlijk ook heel veel in de cloud, maar je hebt toch ook je Audacity nodig en je editor, je editor en je weet ik veel, compressor en... Dat wil ik eigenlijk wel bestrijden. Ik heb het niet nodig, want jij hebt het nodig, want jij doet het. Mm-hmm. Dus ik heb eigenlijk, dat is ook de uitdaging voor mijn klanten, voor het gebruik van iPads bijvoorbeeld. Met mensen die de beweging nog niet zo goed doorhebben, die gaan als eerste op zoek naar hoe ze Microsoft Word of een iPad kunnen krijgen, omdat ze Microsoft Word gewend zijn. Mm-hmm. Nou, wat ze nog niet goed hebben, is dat er gewoon met de nieuwe devices en de nieuwe constructies nieuwe tools ook zijn. En een andere manier van werken, een nieuwe manier van werken. Mm-hmm. Ik heb met al die apparaten die ik nu gebruik, heb ik eigenlijk de oude tools en de dingen nog helemaal niet gemist. Ik heb het heel lang gedacht dat ik dat nodig had, maar dat blijkt eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Oké. Dus het is voor mij is de cloud ook een middel en geen doel. Dus ik heb geen aandelen cloud, zo is het niet. Alleen ik merk gewoon dat wat ik voorheen dacht, wat jij nu zegt. Maar ja, maar je hebt allemaal tools en bijzondere dingen nodig. Als je gewoon een soort standaard werkplek hebt. Inderdaad een VDI of een lokale Citrix omgeving ergens. Of mm-hmm. Noem het maar. Dat is eigenlijk voor 90% is dat wel voldoende. Ja, maar op een VDI kan ik ook mijn speciale editor installeren natuurlijk. Precies, ja. Misschien is wel een cloud die dat doet. Mm-hmm. Ja, maar je wou zeggen, het is nu nog tijdelijk nog steeds zo, omdat we nog geen clouddiensten van onze tools hebben. Ja, of omdat we ze nog niet ontdekt hebben. Er is natuurlijk zo'n grapje van, there's an app for that. Mm-hmm. Maar er is natuurlijk is wel een app voor een clouddienst. En ik heb al jarenlang echt de allerduurste, allerzwaarste laptops gehad en gebruikt. En ja, ik ben in december 2011 op mijn eerste MacBook Air overgegaan. Met 4 gig RAM en een 256 gig SSD. Ik heb inmiddels een MacBook Air met 8 gig. Maar ja, dat memory management is zo efficiënt geworden. En de noodzaak om een lokaal voor een super groot harde schijf te hebben is voor mij zelf niet meer aanwezig. Dat ik eigenlijk als kijk waar gebruik ik dat ding voor. Zijn het een beetje de overblijfselen van de dingen die ik inmiddels niet al veel sneller op een iPad kan doen. Maar dat is het dan ook wel. Mm-hmm. Oké. Okay, ik denk dat de laptops en de PC as we know it, dat je gewoon hartstikke mors dood is, dat laten de cijfers ook zien. Er is nog steeds natuurlijk in de gezettelde orde nog wel een hele grote penetratie van PC's. Die zijn er nou helemaal gewoon. En als je ze hebt, ga je ze niet zomaar wegdoen. Alleen elke nieuwe start-up, elk nieuw bedrijf, ja, dat gaat, als je een nieuw bedrijfje gaat beginnen, ga je natuurlijk niet met een computer in de weer. Ga je niet met Windows, dan ga je met een iPad of zo. Je hebt al een iPhone, dan heb je eigenlijk veel minder nodig dan vroeger. En dan dus we zijn eigenlijk allemaal dinosaurussen die nog met een beetje aan het oude hechten. Ja, dat denk ik wel, ja. En we vinden het vooral eng om het los te laten. En we gaan, als er nieuwe apparaten zijn, vooral op zoek naar hetgene wat we herkennen. In plaats van dat we werkelijk durven te kijken van, hoe kunnen we die nieuwe tools nou gebruiken? Mm-hmm. Dus in 2014 laten we dat los. Gaan we alles in de browser doen. Ik denk sowieso dat de browser misschien wel het wordt. Maar ja, kijk, dan moeten mijn tools... Mijn VDI-tools moeten ook in de browser natuurlijk. Toen ik in Barcelona was bij Citrix... Toen liet Citrix Android, Windows, Apple en HTML5 zien als operating systems. En dat vond ik toen al opvallend. Zij zagen vorig jaar, 2 jaar geleden, in september al, dat HTML5, dat dat gewoon een nieuw operating system eigenlijk zou kunnen zijn. Nou ja, je kan... Dat is het natuurlijk niet. Ja, maar we moesten vroeger allemaal Java Runtime alles programmeren, want het was multi-device en alles moest in Java. Dan kon het overal draaien. Maar nu hebben we eigenlijk een runtime. We hebben een veel geavanceerdere runtime dan Java en dat is een browser. Dus eigenlijk zijn we gewoon op dezelfde voet bezig. Alleen gebruiken we de JavaScript en HTML5 in een browser. Mm. Kijk, er zijn altijd dingen te vinden die niet kunnen. Mm-hmm. Maar dat is ook voor alle tijden. Het ultieme programma bestaat ook niet. Dus het zal altijd al een beetje dweilen met de kraan open, pap en nat houden zijn. Maar ik denk dat het vandaag de dag in 2014 zeker heel goed mogelijk is om gewoon een kantoor te draaien of om gewoon een bedrijf te runnen zonder computers, zonder pc's. Mm-hmm. Maar wat zie je dan dan via de browser? Maar wat zie je dan als devices om dan normaal te browsen tablets? Bijvoorbeeld, of Chromebooks, mm-hmm. of een mix daarvan. Kijk, ik geloof ook in diversiteit, hè. Dus ik ben inmiddels zover dat een device is maar een device. Elk device dat je nu in 2014 koopt, dat is eigenlijk alleen maar een portal naar een groter geheel dat ergens achter het scherm draait. Dat kun je cloud noemen, je kan het je kantoor noemen, je datacenter kan je het noemen. Maar die devices, ja, dat is gewoon de waan van de dag. Een aantal gigahertz en een aantal gigabytes en zo. Dat verschilt gewoon. Maar dat komt wel omdat we die universele runtime hebben die browser heet, of niet? Ja, maar jongens, jullie praten allemaal heel veel. Jullie praten allemaal heel erg over de techniek. Mm-hmm. Maar nou mijn psychologie. Ik moest van de week mijn BTW indienen, dat soort gelul allemaal. Ja? En dat draaide dan niet op de ene computer, moest naar een andere computer. Daar heb ik psychologisch denk ik, oh jee, ik ga nu een stuk van mijn boekhouding afhalen van systeem A. Ik ga naar B brengen, ik ga het in de cloud brengen. Ik vind dat psychologisch heel eng, want ik heb nog allemaal van die mappen staan. En dat eist de overheid nog van me, dat ik toch tenminste één keer per jaar papieren uitruim maak. Dus jullie hebben gelijk dat het technisch allemaal mogelijk is. Maar al die boekhouders in Nederland, zal ik maar zeggen, die van die kleine bedrijfjes, die willen dat niet hoor. Die willen dat toch in de kast hebben staan. Die willen dat niet. Ik zit heel erg in die wereld, hè, van boekhouders en administratiekantoren. En ik weet dat ze dat niet willen. Tegelijkertijd zie ik ook dat daar ook slagen gemaakt worden richting de cloud. En je ziet toch dat al die traditionele boekhoudkantoren of ze stoppen ermee, ze gaan met pensioen, of ze gaan verder. En dan zullen ze wel moeten en dat doen ze ook. Mm-hmm. Ik heb 20 jaar geleden met die mensen aan tafel gezeten en gezegd dat de fax eruit zou gaan. Nou, dat was echt vloek in de kerk. Maar ja, kijk maar om je heen. Er is geen kantoor meer dat nog een fax heeft. En alleen ziekenhuizen nog. Ja, tuurlijk. Er zijn altijd plekken, hè, de douane ook, er zijn altijd plekken waar het toch wel gebruikt wordt. Alleen de truc van communicatie is dat het niet om één partij, maar om twee partijen gaat. Dus het gaat altijd in paren. En zolang er nog klanten zijn of partijen om de gegevens mee uit te wisselen, kun je dat in stand houden. Maar overal zie je gewoon dat die beweging, die is er gewoon. Daar kun je niks tegen doen. Wat misschien veel belangrijker is. Wou ik even iets. Jongens, mag ik het wat breder trekken? Van de week waren er in alle kranten waren er natuurlijk toekomstvoorspellingen. En ik liep toevallig aan tegen de Trouw. Die had een hele, dat heet TKMNST. Hè, dus we halen de dingen eruit. We worden een soort Joodse schrijfwijze. En het ging dan over de toekomst. En een van de mensen die daar aan het woord kwam was Jerry Lanier. Jullie weten wie dat is? Mhm. Jerry Lanier is de man van de virtual reality en ik ken hem vrij goed. Maar die blijkt nou te werken naast Gordon Bell voor Microsoft. Als een soort special filosoof, hoe je het kunt noemen. En die hield een betoog wat eigenlijk lijnrecht inging tegen zijn baas. Namelijk tegen wat Microsoft ook wil, namelijk tegen grote bedrijven. Hij zegt, ja, de macht komt steeds meer bij grote bedrijven. En hij zegt zelf, ik doe niet aan sociale media. Vind ik altijd wel interessant als mensen die, waarvan ik toch denk dat ze er iets van begrijpen, zeggen van ik doe niks aan sociale media. En hij zei, want als alles wat je op sociale media doet is eigenlijk geld gooien of energie gooien naar zeg maar de mensen met de grootste computers. En hij ziet dat als een ernstig gevaar. En hij noemde het voorbeeld van vertaalcomputers. Hij zei, Google heeft de hele wereld afgestruimd naar vertalingen. Heeft die op massaal als big data in machines gegooid. Heeft daar algoritmes uit ontwikkeld. en beconcurreert nu eigenlijk de mensen van wie die oorspronkelijke vertalingen waren, namelijk het vertalersvolk. En hij zegt, op die manier stelen ze dus eigenlijk intellectuele eigendom van, nou ja, van die vertalers en maakt ze broodeloos. Mm-hmm. En hij ziet dus, hij komt dus met een idee voor de toekomst waarbij hij zegt van, nou, dat zou eigenlijk anders moeten. En hij ontwikkelt in een nieuw boek het idee dat hij zegt van, wat zou er gebeuren als Google en iedereen jou betaalt voor je data? Ja. Dat je dus zegt van, nou, oké, je mag mijn data jatten of je mag alles wat ik gedaan heb bekijken, maar dan moet je me zoveel betalen. Dat er dus een soort verandering komt, in plaats van het graaien van de grote jongens, dat ze ervoor betalen. En dat ze dan ook gericht gaan zeggen van, nou, jij bent een interessante klant, want je bent gemiddeld of je bent niet gemiddeld of wat dan ook. En ik kan jouw data verkopen en dat soort dingen. Ik vond het wel een interessante toekomstvisie. Maar daarnaast stond er in die trouw een verhaal. Nou, dan kun je er allemaal op je vingers natellen over 3D en pizza printing. Mm-hmm. Er stond een verhaal over live logging. Ja, dat mensen dus via allerlei apparaatjes eigenlijk niet alleen hun hartslag, maar hun bloeddruk en weet ik veel wat ze bijna wat ze denken wordt vastgelegd. En dat mensen daar heel trots op zijn dat ze echt tera en terabytes of data over zichzelf hebben over de afgelopen 10 jaar. En daar zijn de professoren die daar helemaal niet geloven. Er was natuurlijk een verhaal over privacy. En wat was er nog meer als techniek? Ja, wat me opviel, dat eigenlijk niemand in dat toekomstverhaal het over techniek had. Tenzij je dat 3D-printing als zodanig ziet. Nou ja, YouTube gaat natuurlijk 4K-video doen, hebben ze aangekondigd. En dat vind ik nog wel voor 2014 een interessant iets. Qua bandbreedte, qua beeld, qua monitors, qua techniek. Zou je daar toch wat moeten, als YouTube 4K gaat streamen, heb je natuurlijk meer doel bij grote monitors, grote devices. Dus daar zou je dan toch wat verandering kunnen verwachten in 2014. Ja, maar meer van hetzelfde dus. Gewoon meer pixels. Meer bandbreedte. Ja. Mm-hmm. Ja, niet meer, geen nieuwe applicatie. Hè? Oh ja, dat was ook weer een applicatie. De gezondheid, hè? Maar dat valt een beetje in het live blogging. Iedereen een ding om zijn nek met wat alles doorgeeft en foto's maakt van waar je maar bent. En bijna onwerkelijk en een beetje onmenselijk verhaal. En wat dat betreft vond ik dus het verhaal van Gerald Lanier toch wel wat menselijker. Hij is natuurlijk ook muzikant en hij gelooft in menselijk contact. En ik mag zijn stijl wel, moet ik eerlijk zeggen. Ik dacht van, oh, mm-hmm. Dat vind ik ook nog. Nou ja, goed, als je mensen gaat betalen, dan gaan het uiteindelijk alweer mensen voor minder het doen. Dus uiteindelijk krijg je dan toch een neergaande spiraal naar niks of zo. Oh, dat is interessant. Jij zegt, oh ja. Ja, ja. Dat is natuurlijk waar. Dat is natuurlijk waar, hè. Dat er, ja. Het gaat om belangen. Dus Luc nu dacht al van, hoe zou het zijn als Google het anders zou doen? Kijk, het gaat natuurlijk al jarenlang om belangen. En de dingen zijn zoals ze zijn, omdat er belangen zijn om ze zo te hebben. En de dingen veranderen ook pas als er een belang is of komt om de dingen te veranderen. Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen hoe zou de wereld eruit zien als. Alleen, dat is natuurlijk niet hoe de belangen liggen. Dat is met in de gezondheid niet heel veel anders. Doe mij ook nog een oliebol. Ja. Het gaat natuurlijk om de gezondheid van de mensen en of het eerlijk is. Het gaat natuurlijk maar om één ding. Die hele gezondheidszorg die is zo duur. Niet omdat de zorg aan het bed zo duur geworden is, maar omdat de gezondheidszorg, omdat het systeem zo duur is. Mm-hmm. Ja, we zijn allemaal beland in enorme systemen die heel duur zijn en waar we niet meer uit kunnen. En maar je ziet dat daar stuurmomenten zijn, hè? Een van die stuurmomenten, ik ben nou in Amsterdam met de partij De Witte Stad bezig en we praten over elektrische auto's. En van de week werd me plotseling kreeg een soort ingeving, zeg ik, dat gedoe met dat opladen, wat we nu allemaal doen, hè, want in Amsterdam zijn heel veel, als je daar komt, zie je heel veel auto-oplaadplekken, waar dan Tesla's staan en zo. Dus een man die heeft 2 Tesla's en die heeft gewoon een eigen plek, 2 eigen plekken gekregen, want die steekt hem daar erin en hij laat zo gedaan. Belangen. Maar wat me opviel, is dat als je daar anders over zou kunnen denken, en een van de gedachten die ik had, is dat we moeten naar batterijen toe. We moeten naar een systeem van batterij uitruilen, want dat hele gedoe met elektrische auto's is wel interessant, maar om een half uur te moeten stoppen omdat je verder moet, is niet gezond. Dus waarom niet een systeem waarbij er van, zeg maar, uit de bodem een groot batterijpak omhoog komt en je gewoon je batterijpak kunt verwisselen? Nou, dat idee, ja, dat is dan... Omdat het niet in het belang is. Omdat dus de autofabrikanten elkaar liever dood concurreren dan dat ze samenwerken in het belang van de consument. Ja, maar we hebben toch nu een universeel stekkertje op onze telefoon. Dus we kunnen toch ook wel een universeel battery pack aan de onderkant erin schuiven. Ja, waarom niet? Dan zou ik een universeel stekkertje, Martin. Ja, maar dat universele battery pack is niet alleen nodig voor auto's. Maar in Amsterdam gaat het gaat over luchtverontreiniging. Maar toen zeiden we, stel dat Amsterdam... Wat zeg je? Die mensen die zo'n Tesla kunnen kopen, die willen gewoon een parkeerplek en die hebben ze nu. Mm-hmm. Dus dat gaat niet om het verdedigen van het milieu, het gaat om het verdedigen van het belang. En of je in een ambtswoning woont met een parkeerplaats voor de deur en een kettingje ervoor, of je hebt een elektrische oplaadplaats, zijn er trouwens ook niet eens zoveel. Maar een garage in Amsterdam en een gewone auto is misschien net zo duur als een Tesla en een gratis oplaadpunt. Hey, een Tesla heeft geen bijtelling. Ik weet niet of jullie dat in de gaten hebben. Maar een auto van 3 ton, of weet ik wat die dingen kosten, en geen bijtelling, is ontzettend zinvol. Want als je er een Maserati voor de deur zet van 3 ton, dan betaal je een bijtelling van 25%. Mm-hmm. Ja? Dus het heeft bepaalde voordelen voor rijken. Maar het idee van battery packs. Gewoon, denk eens na, als de wereld voor bootjes, hè, want ze willen ook elektrische bootjes hebben, voor fietsjes, dat we gewoon een battery pack wereld zouden krijgen. In plaats van benzine tanken, dat we elektriciteit tanken. En dan kun je natuurlijk ook denken in termen van, waterstoftechnologie en zo. Maar gewoon, je koopt in plaats van benzine, ja, maar, koop je gewoon een battery. Dan krijg je weer het oude probleem dat je gewoon complete containers uit Brazilië kan sturen naar Europa met opgeladen battery packs. En dat er dus Brazilië weer heel belangrijk wordt. Precies, ja, maar, en dat bedoel ik nou. Luister nou. Technisch is dat een geweldig idee. Ik had het zelf ook al bedacht. En het zou ook voorzien in de behoefte van de pompstations om in de keten te blijven. Als er geen fossiele brandstoffen meer getankt worden. En op zich kan iedereen er blij zijn. Alleen je vergeet, wat ik net al zei. De autofabrikanten die willen elkaar liever dood concurreren. Dan dat ze met elkaar gaan samenwerken. Mm-hmm, maar ik bedoel, ook de oliemaatschappijen zullen dit niet waarderen, nee. Nee, want om dat geloof ik helemaal niet. Ik geloof dat de Shell zeer geïnteresseerd zou zijn om daar in te stappen. En de vraag is, als ze het niet kunnen. Als ze niet kunnen kopen en het om zeep kunnen helpen. De politieke beslissingen om te eisen dat er een standaard stekkertje aan mobiele telefoontjes komt. Hè, dat is geloof ik door mevrouw Nelly Kroes doorgedrukt. Heeft voor mij een enorm hoeveelheid gemak gebracht. Ja. Ik heb in mijn auto nu nog maar 1... mini USB dingetje en geen 6 verschillende. Ja, ja, goed. Het zit nu aan de achterkant, hè. Dus is hij 1 of 2 ampère en dan gaat het maar door. Wat ja. Is gelukkig het wacht worden, Luc, om het in jouw woorden te vragen. Ja, maar het heeft me wat gebracht en we zijn nu in Amsterdam bezig en ik zeg dus tegen, in de politiek zeggen we nu, stel dat Amsterdam gewoon zeg over 5 jaar geen uitlaten meer in de stad. Dat is een hele boude bewering. Hè? We willen dus geen uitlaten meer. Mm-hmm. Geen luchtverontreiniging meer. Maar dan moet je als stad ook zeggen, wij gaan bijvoorbeeld elektrische auto's of batterijpakken of hoe je dan ook. Hè? Want het gaat niet alleen voor auto's, maar het gaat voor boten, voor brommertjes, voor pizzarijertjes, voor aggregaten en al dat soort dingen. We gaan daar iets voor doen en we steken daar als stad geld in. Dat wil ik dus graag. En dat wil Luut Schimmelpennink. En die heeft dat ooit met witte fietsen gedaan. En dat, die is natuurlijk helemaal verketterd. Van in Amsterdam is dat niet gelukt. Maar er zijn op het moment 600.000 van die witte fietsen in de wereld. Mm-hmm. Dus het idee om ergens mee te beginnen. En gewoon te zeggen, laat ons eens proberen om een standaard batterijpack te doen. En daar de nationale industrie... Je kan het booten vanuit de achterklep, toch? Vanuit de achterbak. Je kan daar gewoon een plastic unit inzetten die aangesloten wordt op je auto, waar je gewoon je standaard battery in kan hangen. En dan kunnen we later wel een systeem bedenken om het te automatiseren. Ja, precies. Nee, maar het kan allemaal gewoon uitwisselen. Gewoon in de auto. En we zijn dus nu bezig met witkarren die je aan elkaar kunt koppelen. Ja, dat is het grote probleem met al die deeleconomie. Is je moet die autootjes belanden uiteindelijk op de verkeerde plek. Dus je wil daar wat aan doen. En dan denk ik, batterijpacks zijn misschien een denkrichting. En zo bedoel ik hetzelfde. Als je in de automatiseringsindustrie op een gegeven moment een bepaalde richting uitgaat. En weet je nog wel dat we de richting van de Windows uitgingen? Windows 1.0, wat was het? 3.1, ja? Mm-hmm. Apple. Dat heeft ons hele denken bepaald. Ook het denken in de desktop heeft ons denken bepaald. Nu staan we voor wat betreft de cloud, maar ook voor wat betreft de health, hè, de gezondheidsautomatisering, ook voor dergelijke keuzes. Gaan we dat doen of gaan we dat niet doen? Krijgen we een universele gezondheidsinterface? Wordt er gedacht over health interface modular language, ja, zoiets. Bedenk maar even wat. Ja, zodat over 20 jaar we allemaal, als we langs het ziekenhuis lopen, of dat als we naar het ziekenhuis gaan, ze automatisch even van ons systeem even aftappen wat onze bloeddruk over de afgelopen 20 jaar is geweest. Ja? Wordt er in die richting gedacht op dit moment? Ik denk het wel, door allerlei mensen. Maar ik denk dat het allemaal... Ik denk dat vooral gekeken wordt of samen hun eigen belang kunnen bedienen. Er zijn natuurlijk heel veel knappe koppen en er worden heel veel goede dingen bedacht. Alleen ze halen het niet allemaal. Omdat het belang van grote bedrijven die nu de kaart in handen hebben kan schaden. Ja, goed, eerst was er nergens een oplaadpunt. Nu staat heel Nederland vol oplaadpunten. Dus het gaat toch langzaam... Wel, het is toch een bootsysteem. Als die accu's van Luc eigenlijk de toekomst zijn, dat is natuurlijk nog moeilijker booten. Ja, goed, dat is het systeem erbij. In dat opzicht is het niet anders dan de computerstandaarden en de Java's en de Flash en HTML's. Mm-hmm. Ja, behalve dat er een ecologische punt is. Het is op het moment al zo dat als je een auto koopt, dan is de batterij niet van jou, hè? Dat die lease je dan van de auto van de kant. Dat heeft ecologisch afgegolpen. Maar bij Toyota is dat niet zo, bijvoorbeeld. Dat is? Dus bij Renault is dat wel zo. Dus ja? Wie zegt dat een verstandige manier is? Misschien is dat van Renault wel een manier omdat je die auto, omdat die langer meegaat dan de batterijen. Misschien is dat wel gewoon het Gillette-model, joh. Het Senseo-principe. Ja, maar laten we eens even doorgaan op dat idee van een gezondheidsinterface. Standaard. Hè. Ik kan me voorstellen dat Google is nu bezig met Google Glass, maar ook automatische auto's, hè, want we hebben het toch een beetje over dat soort dingen. Dat Google stiekem of minder stiekem bezig is aan het specificeren van een gezondheidsinterface model. Ja, is dat dan... Google heeft al jaren Google Health, Microsoft heeft ook al jaren Microsoft Health. Ja? Maar als hoe het eraan toe gaat in de gezondheidszorg op dit moment in Nederland, maar eigenlijk ook wel gewoon in de wereld, dan heb je aan de ene kant doktoren die gezworen hebben om mensen te helpen, en aan de andere kant die grote bedrijven, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, die gezworen hebben om hun zak te vullen. Mm-hmm. En de goede ideeën die er zijn, die de wereld kunnen veranderen, ja, die worden ingezet als ze het belang kunnen dienen, maar niet per se het belang van levens redden. Zouden natuurlijk veel meer levens gered kunnen worden. Dat ben ik wel met je eens. Want nu hebben in Nederland zitten we nu op 60 euro, hè, dat is op 62 euro, is het minimum voor je verzekering. Daar waren hier Amerikanen, en ze hebben dit in Amerika, ze hebben Obamacare, en die praten over $400-$600 per maand om je daar minimaal te verzekeren. Nou, dat is het systeem van de vrije markt losgelaten op de gezondheidszorg nu. Dus we kunnen over mooie technische innovatie praten, maar het gaat natuurlijk gewoon om poelen in de gezondheidszorg. En zolang dat zo blijft, zullen de dingen die veranderen alleen maar ten dienste komen van die grote bedrijven. Eigenlijk zeg je dat de marktwerking dus bepalend is voor ook de technische ontwikkeling. Ja, natuurlijk. Nou ja, niet zozeer de marktwerking, als wel belangen. Het gaat om belangen, joh. Het gaat overal om belangen. Het gaat in de energie om belangen en het gaat ook in de gezondheidszorg om belang. Als Luc in de politiek zit en hij zegt er komen geen normale auto's meer Amsterdam in zonder dat ze elektrisch zijn, dan komt er misschien wel iemand anders die zegt, nou laten we toch die accu's er maar ingooien, want steeds dat opladen is zo vervelend. Ik bedoel, als er dus maar ergens een Kijk naar de lobby die er zijn. Als je maar dan is het toch ook een belang, zou ik maar zeggen, om een elektrische auto te gaan kopen of met accu's te gaan spelen, als je anders Amsterdam niet meer in mag. Ja, dat klopt, maar welke belangen zijn er voor de gemeente Amsterdam om zo'n regel toe te laten? En welke strijdige belangen zijn er? Wel, er zijn dan mensen die zeggen, ja, maar dan komt er niemand meer naar mijn winkel. En dat is broodroof en noem het allemaal maar. Luister, heeft het dan nog zin om aan politiek te doen? Ik denk, dat idee van Luuk met witte fietsen en zo, er zijn best wel genoeg mensen dat we nog een zeteltje krijgen of twee. Maar veel belangrijker is dat daardoor de PvdA en andere grote politieke partijen denken van nou, daar moeten we ook maar wat aan doen. En dan is het dus, en we vragen niet meer dan dat er gezegd wordt op termijn geen uitlaat in Amsterdam. En ik kunnen over twisten of dat 10 jaar moet zijn. Maar dat zou dan bijvoorbeeld moeten beginnen bij de gemeente zelf. Hè? Met al hun apparaten en hun auto's. En dan kunnen ze dat aan hun toeleveranciers. En dan kan het in de gezondheidszorg. En dan daar valt wel wat aan te sturen. Ik vind het een geweldig idee, Luc. Alleen, ik zeg alleen van het staat niet op zich. Dus zo goed als het idee is. Zoveel schadelijke bijwerkingen zitten er vanuit andere perspectieven. Van andere lobby's die andere belangen vertegenwoordigen. Mm-hmm. Ja, nee, dat begrijp ik allemaal. Maar ik blijf geloven dat je dus de ontwikkeling kunt sturen door bepaalde. Ja, door zoiets te doen. In Amsterdam was de eerste stad in de wereld die zijn kabel verkocht heeft. Daar was ik erg tegen toen. En daarna is UPC groot geworden. En echt heel groot. Hè, want dat bestond toen nauwelijks toen dat ging. Er was een onderdeel van Philips. Ze deden dat samen met Philips. Ondertussen is het kabelwezen zeer bepalend voor de ontwikkeling van het internet geworden. Hè, gewoon omdat ze die televisiekabels daarvoor kunnen gebruiken. En is het oude koper van de KPN eigenlijk een beetje weggedrukt. Maar in ieder geval is daar een ontwikkeling in geweest die toen gestopt had kunnen worden. Of in ieder geval een andere richting ingestuurd kan worden. Nou, kunnen we nu in de ICT, en dan denken we aan de ontwikkelingen die we daar krijgen, 3D-printing, noem maar wat, de cloud databases, grote ontwikkeling, valt daar aan te sturen. Is het mogelijk om een club als Oracle in hun eigen belang te interesseren in het ontwikkelen van super beveiligde databases die werken met een standaard gezondheidsindex model. Ja? Ik kan me ervoor stellen dat waar ik Wietold vragen. Denk een club als Oracle nou na over gezondheid en wat dat weer allemaal voor data betekent? Nou, ik denk het wel. Omdat het een gigantische commerciële groeimarkt is. En omdat al die grote bedrijven vaak een Oracle database hebben, zeker in Amerika. Je hebt tegenwoordig begin dit jaar heb je weer in Amerika Orlando de HIPAA-beurs, volgens mij dat. Er komen trouwens heel veel IT-beslissers uit de Nederlandse zorg gaan daarheen. En dat schijnt een gigantische beurs te zijn, een gigantische groeimarkt. En ik denk eigenlijk elk IT-bedrijf is tegenwoordig met de zorg bezig, omdat de zorg de boel vergrijst. En er is gewoon behoefte aan steeds meer zorg. En technologie speelt daar steeds belangrijker in. En ik weet ook bijvoorbeeld dat Microsoft dat ook doet. Die hebben natuurlijk SQL-databases. En uit ongetwijfeld zal IBM, als je naar een gemiddelde IBM-conferentie gaat, wordt altijd wel wat aandacht zelfs besteed aan zorg. Hè? Bijvoorbeeld een dokter die dan op afstand kan een operatie kan volgen. Of met analytics-technologie zaken kan onderzoeken. Dus ik denk dat het dat wel hier to stay is. En Oracle heeft natuurlijk zijn eigen databases, maar tegenwoordig kijken ze ook natuurlijk naar meer open source-achtige databases. Want dat is natuurlijk ook een groeimarkt. Wat ik eigenlijk wil vragen is, denk je dat er voor toch erg privacygevoelige zaken als gezondheid en zorg, dat daar een nieuwe generatie extra veilige databases voor moet komen? Nou, ik weet niet. Kijk, beveiliging, we hebben heel veel over technologie. Het gaat ook om beleid en hoe je technologie, hoe je security benadert. Je hebt volgens mij ook andere tools om data goed te beveiligen. Er zijn vaak wel meer niche-spelers in de markt. Die allerlei tools hebben om gewoon databases helemaal te beveiligen. Met een soort bodyguard. Laatst sprak ik met een Israëlische leverancier, Covertix. Nou, die hebben een product heet Smart Chipper. En die software pak je gewoon inderdaad gewoon in de database aan of daar in de omgeving. En elke toegang, elke toegang controleren ze. Dus, er wordt een soort bodyguard, een soort bewaker opgezet. Die je bekijkt wie wel en wie niet bij de data kan. Dus het is een mix van identity access management. Mm-hmm. Met de digital rights management. Dus ik denk, en data loss prevention technieken. Dat is natuurlijk allemaal erg niche, Maar het bestaat er. Alleen, ja, je moet er natuurlijk geld voor uitgeven. En dat geldt überhaupt eigenlijk ook in de hele security, in de hele markt. We hebben het heel vaak over lekken. Nou ja, ik denk niet dat de 100% beveiligde IT-omgeving echt bestaat. Zeker met al die schandalen rond NSA. Dat blijft ook in het nieuwe jaar ook gewoon doorlopen. Als je kijkt naar hoe de NSA met eigen technologie nota bene gewoon hele netwerken aan het stofzuigen is. Data aan het stofzuigen is, aan het analyseren is. Met eigen technologie. Dat zijn ook gewoon switches van bijvoorbeeld Cisco. Of van... Ja, ik zag in de Spiegel of zo was ook een handboek gepubliceerd van 50 devices en hoe ze ze open moeten kraken. Dus ze waren al, weet je, die netwerken, ze waren al beschuldigd om samen te werken met NSA. Maar meestal is het samenwerken tegen cybersecurity, dat is wel nodig. Maar ik denk dat NSA gewoon een eigen agenda heeft. En dan gaan ze dus niet in die backdoors kijken, maar dan gaan ze gewoon in de netwerk kijken. Dus als een pakketje wordt verstuurd tussen twee switches. Of twee routers. Nou, daar in dat verkeer gaan ze snuffelen. Dus net als een snelweg, weet je wel. Dan gooi je een politiewagen op de snelweg. Of een camera op de snelweg. En dan kan je alles analyseren. Dus zo moet je een beetje bekijken. Dus ik denk, wat ik eigenlijk wilde zeggen is, er is nog steeds niet echt een groot security bewustzijn. We hebben begin vorig jaar die DDoS aanvallen gehad, hè, op de banken. En ik denk gewoon door de crisis, wat ik ook hoor, als je gesprekken hebt, worden ook gewoon ook security specialisten ontslagen. Of de budgetten zijn beperkt. Je hebt zat zo'n goede security aan mensen in Nederland, maar die moeten meestal in de vorm van een soort concept aan de slag in datacenters. Maar het is ook een kwestie van investeren en geld vrijmaken. En ook durven te investeren in nieuwe technologieën. Er zijn zoveel nieuwe security technologieën die in de datacenter kan zetten niet alleen maar hardwarematige appliances, maar ook software, om de boel een beetje beter te beveiligen. Mm-hmm. En het is gewoon een kwestie van je portemonnee trekken en een goedje artikel lezen. En dan heb je bijvoorbeeld genoeg zaken waarmee hackers of inbrekers of Zijn de gemiddelde mensen die je inhuurt ook op het niveau, denk jij? Dat, het hangt er vanaf welk niveau. Kijk, security heb ik sprak laatst met een opleider, een soort detacheerder die alleen maar security mensen recruteert. En wat die doen is dan, die kijken dan gewoon puur naar waar je gespecialiseerd bent. De ene, je hebt security mensen die heel goed zijn in identity access management. Je hebt heel veel goede security mensen die weten alles van firewalls en next general firewalls en van botnets. Dus het hangt een beetje vanaf wat je hebt. En ook natuurlijk of je in de cultuur past van een bedrijf en ook in de strategie. En ik denk in Nederland zelf dat er best wel wat goede partijen zijn, hoor. Ja, geloof ik wel. Alleen, aan alles hangt een prijskaartje natuurlijk. Mm-hmm. Maar ze zijn meestal wel, het is wel een bekend, volgens mij wel een bekend, zeker in Nederland, een bekend Ons Kent Ons netwerk. Bij IBM heb je ook een paar tiental mensen rondlopen. En die zijn meestal al bezet, want die worden heel vaak ingehuurd. Dus goede mensen zijn altijd moeilijk te krijgen, denk ik. Mm-hmm. Ja, nee, ik denk dat dat een deel van het probleem is. Want daardoor worden ze duur en wordt het dus een dure business inderdaad. Zie jij nog andere dingen voor 2014? Nou ja, opvallende dingen? Ik denk dat de 3D-printing waar Luc net over had, dat toch wel eraan komt. Ik denk dat veel resellers dan nog de kat uit de boom kijken. Maar HP is bijvoorbeeld bezig met een 3D-printer aan het bouwen. En die wordt pas op de markt gezet als je echt commercieel interessant is. Mm-hmm. Ze willen dus geen beta-versie of een MeToo-dingen op de markt zetten, maar gewoon bam op de markt zetten dat hij gelijk. Ik zie toch een 3D-printer meer als een soort fotolab van vroeger waar je foto's in ontwikkelde. Ja. Ik denk wel dat het komt. Ik bedoel, dat zullen een aantal mensen wel gaan doen, maar is dat op de lange termijn denk ik dat het handig is om naar de HEMA gewoon je file te sturen en je dingetje op te halen. Dat gebeurt ook. Je hebt gelijk. Je hebt nu al 3D-achtige services zou je krijgen inderdaad. Bij de HEMA of bij V&D of bij wie dan ook. Waar je daar 3D-printjes kan doen. Mm-hmm. En je hebt al heel veel ook lokale bedrijven in Nederland die 3D-technologie ontwikkelen. En dat presteren in Amerika. Dus het komt eraan. Hè? Het is nog een beetje hard natuurlijk. Maar dat komt eraan. Maar wat ik denk voor 2014 is dat in Nederland de boel vlak blijft helaas. Ik heb laatst een online poll gedaan op dutchitchannel.nl en de vraag is, gaat die groeien of krimpen? En meer dan 40% van de researchers zegt dat ze meer dan 10% gaan krimpen. En dan ongeveer 40% zegt ook wel dat ze gaan groeien. Dus het hangt ervan gewoon wel wat je doet, hè. En ik denk toch wel dat, dat je een beetje ook de agenda moet volgen van de IT-beslisser in Nederland. En wat staat meestal op die agenda? Naast de, kijk, de kostenbesparingen zijn al een beetje over. Althans, kan nog steeds, maar in principe is bijna alle kosten die bespaard moesten worden, zijn bespaard. En de volgende stap is toch innovatie en nieuwe markten betreden. En ja, daar speelt toch wel, ja, ik wil echt niet hypen, maar Gartner zegt het zelf ook. Het is gewoon toch cloud, mobile, social en big data. Natuurlijk had het ook net over Internet of Things-achtige zaken. Dat komt ook los. Dat bestaat wel eigenlijk. Dus beheer van lantaarnpalen op afstand. Of je hebt al Internet of Things for real. Weet je wel, als je kijkt naar de camera's op de snelweg. Zo'n trajectcontrole. In, op de A2 zat volgens mij toch? Of A1. Mm-hmm. Ja, is ook eigenlijk een Internet of Thing. Er zijn gewoon camera's gekoppeld aan een netwerk. En die sturen constant data naar een datacenter. Nou ja, als je te hard redt, dan wordt met analytics tools gedaan en dan gefactureerd naar CEIB. En dan krijg je een factuur binnen. En dat is gewoon Internet of Things for real. En dat geldt ook voor parkeermeters, de digitale parkeermeters die in Amsterdam staan bijvoorbeeld. Dus het is en we zitten gewoon ons om ons heen. En ik denk verder ook dat de cloud toch losgaat in Nederland. Het is toch een snelle groeimarkt. Het is here to stay. We hebben vorige week al gesproken over een gigant dat de nieuwe datacenters in Nederland worden gebouwd. Kijk naar Microsoft, die $2 miljard investeert in een datacenter in de kop van Noord-Holland. Bij de Wieringenmeer, langs de A7 daar. Ik denk dat software losgaat. We hebben ook net gehad, ik heb ook net naar daar geluisterd over dat alles browsermatig wordt op PC. Ik denk dat hij gelijk heeft. En dat apps en dat ook het ontwikkelen van apps en software veel sneller zal gaan dit jaar en volgend jaar met ook nieuwe technologieën. Dus niet alleen maar Java of .NET, maar Python en weet ik veel allemaal andere zaken. Ja, de JavaScript die gaat er wordt algemeen door sommige mensen beweerd dat alles wat in JavaScript geschreven kan worden, straks in JavaScript geschreven wordt. Ja, dus, Java is heel belangrijk. JavaScript vooral. Ja, dat kan. Dat kan. En ik denk ook dat Oracle ook wel gecommitteerd heeft aan dat hele Java. En een roadmap heeft gemaakt. Want ik was ook bij Oracle World afgelopen jaar. En dan, ja, daar wordt toch wel wat commitments gedaan. Dus ik denk ik denk dus dat eerlijk gezegd de JavaScript harder gaat dan de Java-ontwikkeling op dit moment. Ja, dat klopt. Ja. Ik denk alles eromheen inderdaad. Ja, dat denk ik ook. Maar even op de grond, jongens. XP, want iedereen voorspelt dat we dus dit jaar... En Martin zegt wel eens, dat hebben we eigenlijk al gehad. Maar zien jullie nog dat er dit jaar een XP-vervangingsslag, zeg maar, business brengt voor de resellers? Ja, ik denk dat die al bestaat. Alleen het zal wel moeten. En ik denk zelf, als ik kijk naar de zakelijke markt, Luc, dat het toch wordt overgaan naar Windows 7 en minder Windows 8. Althans, je hebt wel nu een beetje momenten van Windows 8. Microsoft probeert toch wel die Windows 8 te verbeteren met de 8.1-versie en 11. Je hebt dat vroeger, is dat ook gelukt toen met de Windows 3.11 versie. Toen was dat opeens hiervan het, ergens in de jaren 90. Maar ik denk dat het heel interessant is voor de zakelijke markt. Kijk, IT-managers en beslissers, maar ook bedrijven willen gewoon toch gestandardiseerde oplossingen hebben. En ik denk dat Microsoft daar toch een beetje van gaat profiteren, om toch van die slag. Alleen, ja, ik denk dat toch klanten voor Windows 7 kiezen en dan gewoon over een paar jaar weer verder kijken. En je hebt natuurlijk, en ik denk dat ongetwijfeld eromheen, dat de Android tablets en ook Google OS met Chromebooks en Apple here to stay zijn. Mm-hmm. Dat je gewoon inderdaad wat deze een mix IT krijgt van mensen die gewoon en ook wel vaste desktop werken. Vergis je niet dat die vaste desktopmarkt, de all-in-one PC's, ook gewoon een goede markt is met Lenovo en HP en Dell. En ik denk dat PC's blijven en gemoderniseerd worden. Dat doet Dell ook, dat doen andere PC-makers ook. Alleen gaat erom wie de slag maakt en wie de meest betaalbare goede PC's gaan leveren. Dus ik denk dat je nog best wel veel overnames komende maanden zal krijgen. En consolidatieslag komt in die PC-markt. Ik ben heel benieuwd wat Dell gaat doen verder met zijn PC's. Die investeren er wel in. Ze zeggen dat de PC niet dood is, maar inderdaad een mix wordt van tablets, PC's en all-in-ones. Mm-hmm. Maar ik ben ook benieuwd wat Acer gaat doen bijvoorbeeld. En ik denk dat Lenovo heeft de beste kaart op dit moment in de PC-markt als groeier. En in een mindere mate in de zakelijke markt zullen andere partijen ook zich laten gelden. En dus dat zullen we wel zien. Maar ik denk dat je verder moet kijken dan alleen maar PC. Hè. We hebben heel vaak in deze meetings vaak over PC's en zo. Maar het is eigenlijk veel meer. Ik denk bijvoorbeeld de datacenter... enorme slag komt. Nieuwe datacenters komen er, serverruimtes, meer software defined. Het was eerst ook een hype, maar alles wordt software-defined. Ja. Je ziet het over real HP. Denk je nou dat zo'n datacenter van Microsoft, dat dus heel groot is, dat een bedreiging gaat worden voor zeg maar die kleine jongens die ergens in de Achterhoek ook nog een beetje... Nee, want die kleine jongens in de Achterhoek, je hebt heel veel lokale datacenters, zie je steeds meer in Nederland. In de Enschede, in Eindhoven, in Den Bosch. Ja. Die kunnen lokale diensten geven aan het MKB, want een MKB-bedrijf, die willen nog steeds graag een bedrijf wat om de hoek is of in de buurt is vaak. Ja, maar dat is ook tijdelijk, of niet? Op een bepaald moment hebben ze ook, wij hebben nu vertrouwen in Amazon. Ja. Maar over 2 jaar hebben de gewone MKB-bedrijven ook vertrouwen in Amazon. Ja, maar ik denk dat we hebben net over dat Snowden gehad. Trust is een deel van de cloud-probleem. Ik denk gewoon dat toch 2013... we hebben heel veel over Snowden gelezen, ook in de consumentenmedia. Maar ik denk dat het voor de B2B toch wel een impact heeft. Mm-hmm. Dat bijvoorbeeld... bedrijven toch gaan kiezen om een data liefst toch lokaal op te slaan. En dan, of je maakt keiharde afspraken met Microsoft en Google en Amazon. Of je gaat gewoon met een lokale service provider in zee die gewoon zijn eigen cloud heeft in Nederland. En daar laten opstaan. Dat kan net zo goed. En die gebruiken ook gewoon technologie van de EMC. Ik denk wel bijvoorbeeld dat mensen ook gaan kijken van, oké, waar is die hardware gebouwd? Is die hardware gebouwd in Ierland, in de EU, of in Amerika, of in China? En zit er geen backdoor in? Dat zullen mensen toch wel gaan kijken, denk ik. Ja. Ik denk... Nou ja, goed, dit is wat Martin zegt. Vertrouwen niet alleen in de cloud, maar ook in je eigen hardware. En in je telefoontje, wat we steeds meer lezen, dat die NSA allerlei methodes heeft gevonden om gewoon eigenlijk mee te luisteren. Gewoon, je telefoontje ligt ergens op een ding. Ja. En je hoort niks, maar ze luisteren wel mee. Ja, maar... Ja. Maar ik wil even terug naar dat datacenter. Dus als er wordt toch, je ziet toch, als je kijkt ook naar de software-defined oplossing, dat het goed. HP heeft zijn openflow switches. Nou, je ziet toch wel dat het vaak in Amerika wat losser gaat. Of bepaalde economieën, zoals China, waar veel meer OpenStack-achtige oplossingen worden gebruikt. Omdat, ja, je hebt steeds meer, hoorde ik ook net, je hebt opeens nieuwe bedrijven die van de grond worden gestampt. Die gaan helemaal niet met de oude legacy aan de slag. Die willen toch het nieuwste van het nieuwste hebben. Mm-hmm. En die kiezen bijvoorbeeld van OpenStack. Ja, OpenStack is natuurlijk helemaal geen verkeerde keuze, want je hebt meerdere datacenters die dat aanbieden. Ja, nou, je ziet het al in Azië dat er enorm groeit, in Nederland en Europa nog niet. Ik denk dat Software Defined Data Center, dat is meer een visie van VMware grotendeels, dat het losgaat. Software Defined Infrastructure, daar kom je toch weer bij Cisco terecht. En met een API-oplossingen. En dat zal ook wel vast wel losgaan. Ik denk dat als je kijkt naar de cloud, dat het gaat om publieke cloud. Dus je vaak gaat over private cloud, maar dat zijn meer ook gewoon je on-premise oplossingen in je eigen datacenter. Maar ik denk dat inderdaad dat daar een strijd komt tussen Amazon Web Services, die ook, wat we ook eerder hebben besproken in andere sessies, steeds meer laat gelden. Zeker bijvoorbeeld met de hosted desktopdiensten. Mm-hmm. Ze hebben zelfs nota bene een partnerprogramma. Ze maken ook veel meer omzet, $4.5 miljard of zoiets op jaarbasis. Ja, dat is of meer volgens mij. En de rest hobbelt daar nog een beetje achteraan. Hè? IBM. Die heeft net software je overgenomen. HP, die enorm veel ook datacenters aan het bouwen is wereldwijd. Dell, die datacenters aan het bouwen is wereldwijd. Fujitsu zelfs, die datacenters aan het bouwen is vooral in Europa. Nou, Microsoft, datacenter Noord-Holland. Mm-hmm. Rackspace, vooral in Texas groot en in Engeland. Maar die zou ook wel wat in Nederland moeten doen. VMware gaat zelfs een datacenter bouwen in Nederland om zijn clouddiensten aan te bieden. Dus je zal heel veel publieke clouddiensten zien zien komen dit jaar, maar ook de komende jaren. En dat zal ook wel groeisport geven. Dat is in principe goed nieuws ook voor al die partijen die daarin betrokken zijn. En dat de reseller moet gewoon, naast gewoon zijn traditionele business, moet gewoon zijn dozen blijven schuiven hier en daar. Maar de marge zit toch in die clouddiensten. Mm-hmm. We hadden het natuurlijk wel eens over dat Samsung beter hardware kan maken en die zich niet kan bemoeien met programmeren. Geldt dat ook in een grotere schaal als je allemaal OpenStack doet, kan je natuurlijk alle softwareontwikkeling door OpenStack laten regelen en de datacenters, de ideeën daarachter en de stroomvoorziening en hoe je dat economisch doet. Dat is de kracht van je datacenter? Of is er dan ook nog een softwarekracht of een ontwikkeling van software? Nee, slimme software is belangrijk. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Schneider Electric, het voormalige APC ook. Dat waren vroeger had je van de UPS power supplies, hè? Dus als elektriciteit afvalt, heb je zo'n power supply. Maar tegenwoordig heb je gewoon complete datacenter infrastructure management oplossingen om gewoon die energiegebruik slim in te richten. Dat geldt trouwens ook voor andere partijen, hoor, als Emerson en zo. Dus ik denk, mix komt, alles wordt softwarematig. Je ziet al die hardwareleveranciers opeens met software aan de hand gaan. En Cisco, steeds meer software-defined worden. Intel, vroeger puur hardware leverancier, maar die gaan ook opeens meer met software doen. Bijvoorbeeld EMC was vroeger alleen maar puur een schijf van disken, van opslagsystemen. Nou, het is ook steeds meer software geworden. Dus je zal wel, software is gewoon, daar kan je ook, op software zitten ook deze marges, hè. Je kan er ook steeds meer mee dingen mee doen. Je kan het ook snel ontwikkelen, je kan veel snellere updates doen. Ik denk door de cloud dat je ook veel meer snellere updates krijgt. Vroeger kreeg je altijd een pak, een jaar geleden had je inderdaad een office pakket, hè. Dat werd dan een lancering om de 4-5 jaar. Iedereen had het erover. Weet je wel, Office 95 was het volgens mij. Of 2000. En ja, nu kan je gewoon in principe elke week gewoon updates doen. En dan heb je gewoon de beste nieuwste software. À la het Google model, zeg maar. Dus ik denk dat, dat software gewoon heel... Ja. Oké, maar wat maar één ding over Samsung. Samsung heeft geprobeerd, is bezig met softwarematige dingen. Ze hebben ook een security oplossing. Hè? En daar zijn ze wel een beetje mee... Dat moet nog verbeterd worden. Het geldt eigenlijk voor alles wat Samsung doet met software, lijkt het wel. Nou, ze doen het... Kijk, wat ze slim doen is gewoon met Android. Gewoon dat te pakken en daar hun telefoons op Android voor kopen. Dat doen ze slim. Met software, ja, het is wel een speciale play. En ze hebben inderdaad een soort security model opgered, Samsung. Begin dit jaar hebben ze een soort, wat zou je zeggen? Het is een soort concept. En dat is niet helemaal goed ontvangen in Amerika in ieder geval. Dus ik kijk even hoe dat concept ook helemaal, dat is. Even over die software. Is Nox, echt ja, je zegt Samsung, Nox Microsoft software. Heeft de prijzen verhoogd, hè? Ja. Wat voor, en aanzienlijk, heeft dat effect, ja. Martin, in de markt? Heb ik nog niet gezien, maar ik heb daar misschien ook te weinig data voor. Ja, ik weet wel, kijk, Luc, Microsoft verhoogt zijn prijzen voor een aantal pakketten, zoals de Dynamics. Maar bijvoorbeeld voor Azure, daar waar de concurrentie veel groter is met Amazon, hebben ze weer zijn prijzen verlaagd. Dus verhogen vooral hun prijzen op dat gebied waar de klant er nog echt behoefte aan heeft, zeg maar. Of weinig andere alternatieven zijn, denk ik. Dat is een melk in de markt. Ja, want als je nou een serverpakket moet kopen en het is 20% duurder of 30%, dan ga je daar toch niet wakker over liggen. Je gooit er toch gewoon je marge overheen naar de eindgebruiker en die koopt dat toch gewoon, want er is toch geen keus. Dus dat is inderdaad melken van iets wat je toch nodig hebt. Ja, in ieder geval de Microsoft serverproducten zijn inderdaad verhoogd en de Microsoft Dynamics Business Software prijzen zijn verhoogd. Ja, we krijgen daar geen persberichten van. Dan moet je echt op de site gaan kijken. Maar de Microsoft Windows Server producten zijn soms wel met 25% verhoogd. Al op december. Windows Server Data Centers gestegen met 28% op prijs. Remote Desktop Services Client Access License zijn met 20% gestegen. En Dynamics, waar de meeste prijsverhogingen zijn gebeurd, is met Dynamics. De ERP en de CRM software. En daar heb je soms een prijsverhoging van 138%. Halleluja. Dus als ik even kijk... Ja. Maar dat haalt niet de voorpagina's van de bladen. Nee, de prijzen van de 15 versies voor Dynamics. Voor Dynamics SL 2011 AM Employee Self-Service User Subscriber Access License. Dus SAL is met 138,1% gestegen. En Dynamics ERP AX 2012 versie R2... zijn respectievelijk gestegen met 61 en 63%. En de System Center, daar gaan we, het beheersysteem, 2012 R2 Configuration Manager, is gestegen met 49, bijna 50%. En de Client Management Suite is gestegen met ruim 50%. Ja, goed. Dus Microsoft, hebben we al nieuws over de nieuwe baas van Microsoft? Nee, maar het grappige is, ik heb een poll nog gedaan op dutchstrategychannel.nl. Wie moet het worden? Ja. En toen heb ik voor de grap erbij gezet, eigenlijk, nou voor de grap, toch wel zo serieus. Waarom zou, want iedereen praat alleen maar over mannen, hè? Dus wie is het? Welke topman moet het worden? En ik heb gevraagd, waarom zouden we misschien een keer een topvrouw, misschien zou het een topvrouw moeten worden, zoals Marissa Meijer of Mac Whitman van de HP. Mm-hmm. En de meeste mensen hebben gezegd, ja, maak ze maar een keer een topvrouw aannemen in plaats van een man. Dus dat was zo grappig. Maar wat ik zo opvallend vind, is dat ze dus gezegd hebben, nee, voor het eind van het jaar is er iemand en er is niemand. Nee, nou, het is gewoon even bezig. Ik denk dat het wel een hele belangrijke beslissing moet zijn, want die topman of topvrouw moet wel Microsoft... Microsoft is dan goed voor $100 miljard omzet, hè? Een combinatie van de software en de hardware van Nokia. Ja, en het wordt toch een software hardware services company. Dus het wordt een soort, zeg maar... je kan het een beetje vergelijken met HP en IBM. En kijk, dat hardware is toch een beetje nieuw. Zijn ze toch wel moeilijk geweest met die tablets. Hebben ze enorm moeten afschrijven op die tablet business. Maar je hebt heel veel onderdelen van Microsoft dat wel goed loopt. Nou ja, we hebben net gehad over die Windows en Dynamics software. Maar er zou toch wel iemand moeten zijn die alles kan delegeren. Het kan zelfs zo zijn dat ze gewoon een tussenpauze aannemen voor 1 of 2 jaar. En pas nadat het alles geïntegreerd is bij Microsoft en Nokia, dat ze daarna echt weer een CEO aanstellen voor de komende jaren. Maar misschien wordt het Bill Gates wel, want de meeste mensen willen ook Bill Gates weer terug hebben. Dus wie weet. Ja. Nou, ik hou mijn telefoonnummer laat ik open voor, voor een miljoentje of 2 per jaar wil ik nog wel wat doen. Hoewel, ik denk voor zo'n job dat je daar toch in 10, 20 miljoen salaris moet denken, of niet? Wat verdiende Steve Ballmer? Ja, het zijn toch wel de opties waar je aan verdient, hè? Dus, ja, die is ook een multimiljardair ondertussen natuurlijk. Ja, kijk, vergis niet dat Steve Ballmer, er wordt wel een beetje veel kritiek om gegaan, maar hij heeft best wel veel ook goede dingen geïntroduceerd van Microsoft, die wel veel geld... Het was een teamspeler in een bepaalde manier. Ik zie hem altijd als de coach van een honkbalteam of zo. Lekker schreeuwen, hallo, we gaan ervoor en zo. Ja, het is gewoon keihard. Het was wel een kleurrijk figuur, zeg maar. Mm-hmm. En je hebt nog een prachtige YouTube-film, hè, ergens met developers. Ik heb hem ook gezien. Hij kon echt helemaal ervoor gaan. En dat mis ik bijvoorbeeld bij Cook van Apple. We missen een beetje de. Nou, ja. Er zullen vast wel weer nieuwe mensen opstaan, hoor, denk ik. Ik denk ook inderdaad veel wisselingen verwacht. Ik denk John Chambers van Cisco, de Cisco CEO, ook een kleurrijk figuur. Die gaat altijd met zijn keynotes van het podium af. Dan gaat hij door het publiek lopen en mensen aankijken. Dat is echt heel typisch. Dat moet je echt een keer hebben meegemaakt. Dat is echt indrukwekkend. Nou, hij heeft een paar potentiële opvolgers. En die doen bijna precies hetzelfde. Die gaan dan ook het publiek in en dan de mensen aanspreken. Maar ja... Dat is toch een typisch John Chambers-achtig iets. Dus daar zou je ook veranderingen zien. Je zou toch wel een aantal wisselingen verwachten zien hier en daar. Maar het grappige is, al die CEO's die heel lang meegaan, ja, die hebben toch veel ervaring en toch een soort vertrouwen, zeg maar. Dus meestal ga je er pas uit als je het echt heel slecht hebt gedaan. En ja, veel partijen zitten er nog. Dus, En je hebt nog Larry Ellison, hè, ook altijd lachen. Nou, altijd leuk zeilen en zo. Ja, die komt... Oracle had gewoon keynote. Ja, hij komt niet opdagen. Hij gaat gewoon lekker naar zeilen kijken. Ja, er is alleen iemand die dat kan flikken. Dat is Laurie Ellison. Ja. Dus, en hij is ook de baas daar. Nou, we gaan het volgende week wel zien, neem ik aan. Want er komen de cijfers van de CES. Hè? De CES komt altijd met een... En daar komen veel cijfers uit. Ook over de verkopen van de afgelopen maanden en trends. Ik vind die cijfers van die Amerikaanse organisatie altijd wel interessant. En ook nieuwe dingen. Ik verwacht toch wel veel meer health. Hè? Daar gaan toch health en zorg. Ik bedoel, de rolstoel zonder touchscreen en bij wijze van spreken pies-poep-meter. Ik denk dat we daar naartoe gaan. Ja. Laat je uitpraten, sorry. Ja, dat daar een heleboel gaat gebeuren. Ook omdat... En dat vind ik toch eigenlijk wel ook van 2013. Ik zie dat Google en andere bedrijven naar mobiliteit kijken. Voorbij dat ding wat je in je hand kunt houden. He, dus een auto die zelf dingen doet. Mm-hmm. Nou, alles wordt softwarematig. Kijk, je hebt die Google Glass. Nou, dat wordt gewoon succes als daar gewoon apps op werken. Je hebt die accessoires, die Samsung horloges. Nou, die worden gewoon succes als daar gewoon allerlei applicaties en killer apps op werken. Nou, en het kan nog wel een tijd duren, maar daar, die kant gaan we uit. We willen... Natuurlijk, je hebt nu in het leger gezien dat ze extra skeletons hebben, waarmee ze zonder moeite gigantisch zware lasten auto's laden en lossen in een gigantisch tempo met zo'n extra skeleton aan. Ja. Als je natuurlijk later oud bent en moeilijk te been en weet ik veel wat, dan hoef je natuurlijk niet met een rollator te lopen. Dan doe je gewoon je extra skeleton aan. Ja. Dat is gewoon een ontwikkeling die jij nu nog niet kan voorstellen, maar het is natuurlijk helemaal niet onlogisch om een extra skeleton aan te doen als je eigen... Het wordt allemaal wel een beetje in een gamewereld. Want als je boxwedstrijden, de wereldkampioenschappen, extra skeleton boksen. Ja, en dan wordt toch wel een beetje een gameontwikkeling. Ja, mijn zoon ontwikkelde dat al 20 jaar geleden, van die tekeningen dat een klein mannetje in een heel groot ding zit en dan boksen. En daar gaan we naartoe dus. Nou, ik denk dat een enorme innovatie weer te zien is op de SES, vooral ook in de auto-industrie. Hè. Google en Audi gaan een interactief dashboard laten ze zien. Je zal gigantische schermen zien van bijvoorbeeld Samsung. LG gaat een WebOS besturingssysteem showen voor zijn smart TV's. Moet je nagaan, WebOS, dat ooit op de Palm te vinden was en dan heel even op een HP-tablet. En daarna verkocht. Niks meer van gehoord en opeens terug op een televisie. Ja. Dus ja, vind ik wel leuk. En ik denk ook dat de large format displays, LFD's van LG en van Samsung daar ook gedemonstreerd worden. Dus ik denk dat ik ga er zo niet heen. Ik heb het te druk. Ik ga meestal zelf naar de grotere datacenter, naar de grotere, meer naar de zakelijke bijeenkomsten van Oracle, Cisco, HP. Maar ik ga ze zeker elke dag volgen. En, dat gaan we zien. Jongens, en nog iets, zelfs Bosch. Een Duitse divisie die elektronica levert, heeft nu ook een Internet of Things divisie opgericht. En die gaat dat daar ook allemaal laten zien. Oké. Okay. Dus, nou, we krijgen volgende week veel nieuws, begrijp ik. Ja. Iedereen bedankt voor het luisteren. En we gaan weer een heel jaar er tegenaan. Nou, we hebben genoeg te bespreken weer. Oké. Okay. Fijn weekend allemaal. Tot ziens. Dag. Doei. Doei.